ये जन्नत रमज़ान के महीने में खुल जाती है और रोज़ा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसे में अगर रमज़ान में कोई शिर्क करने वाले का इंतकाल हुआ तो वो क्या जन्नत में चले जाएंगे? भाई ने एक सवाल किया कि अगर रमज़ान के महीने में जैसे मैंने कहा कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते जहन्नुम के बंद, तो क्या ऐसे उसमें कोई शिर्क करने वाला मर जाता जन्नत में जाएंगे? देखिए, जन्नत रमज़ान में मरने वाला जन्नत में सीधे नहीं जाता, ऐसी कोई सही रिवायत साबित नहीं है। ठीक, रमज़ान में और जुमा के दिन मरने वाले को कब्र का अजाब नहीं होता, ये बात है सिर्फ। और रमज़ान में सीधे जन्नत में जाते जो लोग कहते हैं ना, वो इस हदीस की बुनियाद पे कहते हैं कि जन्नत खुली है जहन्नुम बंद है, तो लिहाजा खुली है मतलब सब जा रहे हैं। नहीं, इसका हरगिज़ ये माना नहीं। इसका माना है कि जिंदा लोग अच्छे अमल करके मगफरत का सामान जमा कर ले। हाँ, हो सकता मरने वाले ने भी अगर वो सामान जमा कर लिया और रमज़ान में, तो उसके लिए भी वो जन्नत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि बहुत से मुशरिक मरते हैं रमज़ान में, है ना। खुद जंग बदर रमज़ान में हुई, तो परले दर्जे के मुशरिकीन मक्का जो है रमज़ान में मारेगा, पूरे के पूरे 17 रमज़ान को मारेगा, तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, जन्नत में नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये माना नहीं। उसका माना ये है, तौहीद परस्त इंसान तो किसी भी दिन और किसी भी रात मरने का फ़ायदा है। रमज़ान में अगर तौहीद परस्त इंसान मरता है तो कब्र के अजाब से बच जाता है। जुमा के दिन, माफ़ करना, जुमेरात की रात, मतलब जुमे की रात और जुमा के दिन जो इंसान मरता है वो जो है कब्र के अजाब से बच जाता है। जुमे रमज़ान का नहीं है उस हदीस के अंदर अल्फाज। और रमज़ान में जो हदीस में जन्नत खुली जहन्नुम बंद, उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मरने वाला सीधे जन्नत में जाएगा। मतलब ये है कि जन्नत खुली, अच्छे अमाल करो, जहन्नुम बंद है, बुरे अमल से अपने आप को बचा लो। और तौहीद परस्त इंसान तो कभी भी मरे कोई मसला नहीं, बेनिफिट तौहीद परस्त को ही मिलेगा। जुमा की रात और दिन में मरने का खबर अजाब खबर से बच जाएगा, अजाब खबर के फितनों से, या खबर के फितनों से बच जाएगा क़यामत तक। लेकिन हिसाब किताब वो सब बाकी वो होगा। तो कोई मुशरिक चाहे किसी भी महीने में मरे, उसके लिए जन्नत में जाना सवाल ही नहीं आता। इसलिए कि मुशरिक के लिए जन्नत हराम है, जहन्नुम उसके लिए वाजिब है, चाहे रमज़ान हो गैर रमज़ान। ठीक, और रमज़ान के तालुक से ऐसी कोई रिवायत नहीं, जुमा के तालुक से आती। जुमा की रात या जुमा के दिन इंतकाल करे तो वो होता, और जो रमज़ान के तालुक से लोग बोलते हैं ऐसी कोई हदीस नहीं, वो हदीस से इस्तदलाल करते। कौन सी? जन्नत खोली जहन्नुम मंद, तो लिहाजा इसका मतलब जन्नत में जाएंगे, तो जन्नत जो मरा जन्नत में गया, ऐसा कोई सही रिवायत नहीं। हाँ, वो अमाली जन्नत ही करता था और रमज़ान में मर जाए तो फिर क्या है, और गैर रमज़ानी मरे तो फिर क्या है? ठीक, तो उस हदीस का वो माना नहीं बहरहाल।